انہی آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں ابھی، آیت نمبر 172 سے، الذي نستجاب لله والرسول من بعد ما أصابهم الكرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لہذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. پھر اگلی آیت بھی اسی سے متعلق ہے، انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اگر تم مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو. یہ آیات 172 سے لے کے 175 تک ایک خاص موقع سے متعلق ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک ایمان والے کے دل کی کہانی ہے. زندگی میں کتنی ہی بار ایسے حالات سے سبق پڑ جاتا ہے کہ انسان ان آیتوں کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھ سکے. تو انشاء اللہ تعالیٰ ان آیات کی قابل غور باتیں کیا ہیں، وہ کون لوگ تھے جن کو لوگوں نے ڈرایا لیکن اس کے جواب میں انہوں نے کمزور ہونے کی بجائے اپنے آپ کو مضبوط. اسی طرح دوسری چیز جو ان آیات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ایمان کیا کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایمان کو کم کرتی ہیں اور زیادہ کرتی ہیں. تیسری چیز ہم دیکھیں گے اس آیت کی روشنی میں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہنا کیسا ہے اور اس کے کہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اگلی چیز جو ان آیات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکم پہ لبیک کہتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور آخری چیز جو ان آیتوں کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ شیطان اور شیطان کے دوستوں کے ڈراووں میں آ کر ایمان کا راستہ نہیں چھوڑنا. پہلے شان نزول کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کس موقع پہ ہوا. تو روایات میں آتا ہے کہ جب احد سے واپسی پہ ابو سفیان اپنے لشکر لوٹا، جاتے جاتے اس نے ایک چیلنج دیا تھا کہ ایک سال بعد پھر میدان بدر میں مقابلہ ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول فرمایا. لیکن جب وعدے کا وقت قریب آیا تو ابو سفیان خود ہی ہمت ہار بیٹھا، کیونکہ اس سال مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا. اب سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی، اپنی ندامت اور خفت کو چھپانے کے لیے اس نے ایک تدبیر سوچی اور ایک شخص نعیم بن مسعود کو مدینہ بھیجا اور کچھ دے دلا کر اس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہاں جا کر یہ خبر مشہور کر دے کہ اس دفعہ قریش نے بڑی زبردست تیاری کی ہے، اور بہت بڑا لشکر جمع کر کے آ رہے ہیں کہ پورا عرب بھی مل کر ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا. اس ریومر یعنی افواہ کا مقصد مسلمانوں کو دہشت کرنا تھا, فرسٹریٹ کرنا تھا, تاکہ ان کے اندر مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رہے. اس شخص نے خوب پروپیگنڈا کر کے یہ بات پھیلائی, لیکن اس کا نتیجہ یا اس کا اثر ابو سفیان کی توقع کے بالکل خلاف نکلا. مسلمانوں کا ایمان کا جوش اور جذبہ بڑھنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو ساتھ لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہو گئے. اس کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آنکھ میں ڈالا گیا تو انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا, اور جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ کے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے, تو آپ نے بھی یہی کلمہ کہا. یہ خبر سن کر صحابہ کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے بھی یہی کلمہ کہا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اب ہوا کیا کہ صحابہ کرام تو نکلے, اب مجبوراً ابو سفیان کو بھی نکلنا پڑا. ظاہر ہے کہ عزت اور بے عزتی کا معاملہ تھا, وڈرا تو نہیں کرنا تھا اس کو. اپنے ساتھ تقریباً 2000 لوگوں کو لے کر مکہ سے روانہ ہوا, لیکن دل اپنا ہی اندر سے ڈرا ہوا تھا. تھوڑی دور گئے, 2 دن تقریباً سفر کیا, پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس سال لڑنا مناسب معلوم نہیں ہوتا, آئندہ سال آئیں گے. اب ساتھی تو پہلے ہی ایسے تھے, اب لیڈر کمزور پڑ جائے تو باقی لوگوں کی تو کمزوری کی کیا بات کہنا, اس کو تو ہم زندگی کے کئی میدانوں میں دیکھتے ہی رہتے ہیں. انہوں نے شکر کیا کہ یہ ڈھیلا ہوا تو ہم بھی ڈھیلے ہوں, چنانچہ واپس چلے گئے. کئی اور وجوہات بھی تھی اس کے واپس جانے کی. مثلاً اس دفعہ اس کی فوج غزوہ احد کے مقابلے میں صرف 2/3 تھی, یعنی تب 3000 تھے, اب صرف 2000 تھے, نفری بھی کم تھی. دوسری بات, مسلمانوں کی فوج دگنی تھی, یعنی پہلے تقریباً 700 تھے, اب اس کو پتا چلا کہ تقریباً صحابہ کرام ساتھ آ گئے. دوسری وجہ ایک اور بھی بنی کہ مسلمانوں کی جرت ایمانی دیکھ چکا تھا کہ وہ لوگ جو 700 تھے اور 300 لوگوں کے راستے سے ہٹنے کے باوجود ان کے حوصلے پسپا نہ ہوئے, اور احد میں ابتدائی طور پہ تو انہوں نے بہت ہی مار کے مارے کہ کافروں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا, تو اب کیا ہوگا. تیسری بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ جو پروپیگنڈا کر چکا تھا نعیم بن شریح کے ہاتھوں, نعیم بن مسعود کے ہاتھوں, کہ بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے, تو اس مناسبت سے اب اس کے پاس لشکر بہت تھوڑا تھا. اس کو شرم آ رہی تھی, دھمکیاں دینا اور بات ہوتی ہے, میدان میں جا کے کام کرنا اور بات ہوتی ہے, اور اللہ نے اس کے دل پر روب ڈال دیا, واپس جانے لگا. اسی غزوے کو غزوہ سویق, سین واو یا اور قاف, سویق بھی کہتے ہیں, ستو کو کہتے ہیں بیسیکلی عربی میں سویق, کیونکہ ابو سفیان جب نکلا تھا تو راستے میں کھانے کے لیے ستو لایا تھا, وہ راستے میں گرتے بھی رہے, اور جب یہ واپس پلٹے, اب کون واپسی پہ جہاں سے لے کے جائے, تو وہ یہی چھوڑ گیا. اب ادھر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹھیک وقت پہ وہاں پہنچے. 8 دن تک بدر کے مقام پر ابو سفیان کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ ابھی آئے گا, مقابلہ ہوگا, لیکن وہ نہیں آیا. وہ تو نہیں آیا, لیکن ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا جو مکہ جانے والا تھا. راستے میں یہ پہلے مل گئے, صحابہ کرام نے ان سے خوب کاروبار کیا, جو مکہ والوں کو ملنا تھا وہ ان کو مل گیا. اسی دوران پھر معلوم ہو گیا کہ ابو سفیان تو واپس چلا گیا, تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ گئے. صحابہ کرام کو ہر لحاظ سے فائدہ رہا، اللہ کی رضا بھی مل گئی، جنگ کی سختی سے بچ گئے، دشمن بھی مروب ہو کر واپس چلا گیا، اور مالی فائدہ بھی حاصل ہو گیا، اور ہر طرح سے کامیاب اور کامران لوٹے. اور ہوتا بھی یہی ہے، اللہ کا راستہ اتنا پیارا راستہ ہے کہ جب تک آپ اس راستے پہ چلتے نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مشکلیں ہوں گی. مشکلیں لگتی ہیں، دور سے وہ کانٹے لگتے ہیں، پتھر لگتے ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ ہمت کر کے ان کانٹوں پہ چلنے کے لیے تیار تو ہوں، اللہ چلواتا نہیں ہے، صرف آپ کو نیت کرنے کی دیر ہے، وہی کانٹے پھول بن جائیں گے، گل و گلزار بن جاتی ہے آگ جب انسان حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتا ہے. جب اللہ کے وعدوں پہ یقین ہو، مشکل سے مشکل حالات میں جب انسان اللہ کے وعدوں کو قبول کر لے، تو اللہ کبھی مایوس نہیں دے کرتا. اللہ تعالیٰ تو کبھی چوٹ دلواتا ہی نہیں ہے. اگر چوٹ پڑ جائے تو اصل میں یہ اللہ کے چناؤ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سال کے بعد تو ہوا ہی تھا، فوراً بھی ہوا تھا یہ واقعہ، کہ جب ابو سفیان احد میں مسلمانوں کو چھوڑ کے واپس بھاگا، بھگدڑ مچی، سب کچھ معاملہ پیچھے آپ سن چکے. جب مدینہ سے کچھ میل دور چلا گیا تو وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا. اس کو خیال آیا کہ میں نے کیا کیا، اس سے بھی کوئی اچھا موقع تھا مسلمانوں کو تکلیف دینے کا، کہ میں پکڑتا ان کو پیستا، مصیبت تو پہنچی تھی، گھر بھر گھر میں زخمی تھے، شہداء کی لاشیں تھیں، تو اگر ہم اس وقت چلتے تو بہت ہی جلدی ان کو ختم کرتے، اور اس وقت مدینہ کے اوپر اس کا قبضہ ہو جانا، اسلام کی فرسٹ طاقت، پہلے ملک کو ہی غیر مسلم طاقت میں بدلنے کے مترادف تھا. ذرا غور کیجئے، یہ بات اس کے ذہن میں احد کے میدان میں کیوں نہ آئی؟ وہ کون سی ذات تھی جس مکہ سے مدینہ کی طرف پلٹا دیا؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پہ قادر ہے، اس نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے. طلاق کے ساتھ کوئی ٹکر لے نہیں سکتا. کہتے ہیں کہ جب واپس پلٹا تو تقریباً مدینہ سے 8 میل دور حمراؤ الاسد، ہا میم را الف اور حمزہ، حمراؤ الاسد ایک جگہ ہے، وہاں جا کے پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گیا کہ اب دوبارہ ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اب جب ہمت نہ پڑی جانے کی، تو وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا، قبیلہ قافلہ، جس میں یہ شخص نعیم بن مسید مسعود بھی تھا، تو اس کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مسلمان، تو تم جا کے صرف یہ خبر دے دو کہ ابو سفیان بہت بڑا ایک لشکر لے کر آ رہا ہے، اور تم لوگوں نے اگر سامنا کیا تو تم تو بالکل پس جاؤ گے. اور مقصد وہی تھا جو آج کے دور میں بھی پروپیگنڈوں کا ہے، مختلف طریقے سے لوگوں کو مایوس کیا جاتا ہے اور غلط فگرز دے کے ان کی ہمت توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس نے بھی یہی فائدہ اٹھانا چاہا، اور مسلمان جو زخموں میں چور چور تھے، جب ان کو یہ بات پہنچی کہ ابو سفیان تو پھر اپنے ساتھ اور کمک لے کر بھی آ رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہم ابو سفیان کا راستہ روکیں گے، یہاں رہنے کی بجائے دور جائیں گے اور اس کے ساتھ بات کریں گے. اور اس کے لیے آپ نے شرط لگا دی تھی کہ صرف وہی لوگ جائیں گے جو غزوہ احد میں شریک ہو چکے تھے. یہ بھی چیز قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں کو آزماتے تھے، اور جنگ میں جانا اس وقت کوئی سزا نہیں ہوتی تھی، وہ لوگوں کو ایک اعزاز لگتا تھا، اور سب کو وہ موقع نہیں دیا جاتا تھا، صرف خاص لوگوں کو دیا جاتا تھا. صرف جابر بن عبداللہ تھے ایک ایسے ساتھی کہ جو احد میں نہیں تھے، لیکن ان کو بھی اس میں لے لیا گیا. اب یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان زخموں سے چور چور تھے، خون میں شرابور تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو گئے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب مشرکین احد سے لوٹے تو راستے میں سوچنے لگے کہ نہ تو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، نہ مسلمانوں کی عورتوں کو پکڑا، افسوس تم نے تو کچھ نہ کیا. یعنی بعد میں افسوس ہوتا ہے نا، کبھی کبھی لڑائی کے بعد یاد آتا ہے، یہ بات کیوں نہ کہہ دی، اور ایسا کیوں نہ کیا، اور میں نے ویسا کیوں نہ کیا. چلو واپس لوٹو، ہم اب دوبارہ یہ کام کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا، یہ تیار ہو گئے، اور مشرکین کا پیچھا کرتے ہوئے حمر الاسد یا بیر ابی اوینا تک پہنچ گئے. مشرکین کے دل روب اور خوف سے بھر گئے، اور یہ کہہ کر مکہ کی طرف چل دیے کہ اگلے سال دیکھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس مدینہ تشریف لائے، اور ایک ایسی لڑائی جو لڑی نہیں اس کا ذکر قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں آ گیا کہ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ، وہ چوٹ کھائے ہوئے، وہ زخم کھائے ہوئے، وہ اللہ کے نبی کے پیارے ساتھی، انہوں نے قبول کر لیا، سمینا و اتانا کہہ دیا. ایک لمحے کے لیے رکیے اور غور کیجیے، کیا ایمان تھا اور کیا دھن سوار تھی کہ زندگی کے کمزور سے کمزور لمحوں میں بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے اندر یہ ایمان تھا کہ ہر مشکل وقت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو خوشی سے قبول کرتے تھے. ایسے ہی عظیم لوگ نامے کرتے ہیں. بڑے لوگوں کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے غم بھی بڑے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کی مصروفیات بھی بڑی ہوتی ہیں، اور چھوٹے لوگوں کے غم بھی چھوٹے، خوشیاں بھی چھوٹی، بھاگ دوڑ بھی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے. وہ صرف اس دنیا کے چار فائدوں کو ملنے سے خوش ہو جاتے اور چار ٹکوں کے جانے سے نہ پریشان ہو جاتے. ہم اپنے آپ کو اپنی خوشیوں اور اپنے غموں کے آئینے میں پہچان سکتے ہیں. کیا میں بڑے عزم کو لیے ہوئے ہوں؟ کیا میں بڑے کام کرنے کے قابل ہوں، یا میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو اٹکا کے رکھا ہوا ہے؟ انسان اپنے آپ کو پوچھے، اگر میں صحابہ کرام کی جگہ وہاں ہوتی کہ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، اس کے بعد کے زخم پہنچ چکے تھے، اور یہ زخم کوئی ذاتی نہیں تھے، اللہ ہی کے راستے کے تھے، ایک چوٹ کھا چکے تھے، ایک دفعہ اس مشکل سے گزر چکے تھے. ذرا سوچئے کتنی زبانیں کھلتی ہیں اگر آج کے دور میں ایسا کوئی وقت ہوتا. لیڈر کو اور قائد کو کتنا برا بھلا نہ کہا جاتا کہ پہلے ادھر سے 70 مروایا پھر چل پڑے، ان کو تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، فائدہ تو کوئی خاص ہو نہیں رہا. نہیں، الذین استجابوا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس لفظ کے نیچے ہم اپنا نام لکھے. ہمت ہو رہی ہے لکھنے کی؟ ایک ایرو لگائیں اور نیچے اپنا نام لکھیں، کیسا لگتا ہے؟ میچ کرتا ہے یہ ٹائٹل ہماری ہمارے معاملات اس کے مطابق ہیں؟ کر لیتے ہیں قبول خوشی کے ساتھ؟ سٹریس کے باوجود کام کرنے والے، بیماریوں کے باوجود کام کرنے والے، مصروفیات کے باوجود کام کرنے والے، انپریڈکٹیبل سرکمسٹانسز کے سامنے کام کرنے والے، اور دل کی خوشی کے ساتھ استجابو، یہ بھی لفظ قابل غور ہے، دل کی خوشی سے قبول کیا، سینہ کھول دیا، بڑ بڑاتے ہوئے، گنگن کرتے ہوئے نہیں، سامنے تو کچھ نہ بولے اور بعد میں ساتھ والوں کو کہا کہ یہ کیا مسئلے ہیں، ایسے نہیں، کھلے دل والے بڑے لوگ، سل کھول دیے، قبول کر لیا، سمے نواتانا کہہ دیا اور دین کے کام کو اپنی خوشی بنا لیا، کیونکہ پانی کی سطح پہ ملے گا اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. ان کو پتا تھا کہ اللہ پر بھروسہ اس بات کی ضمانت ہے کہ کافروں کی تدبیریں الٹی پڑ جائیں گی. جب مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں تو پھر انسان دشمنوں سے ڈرتا نہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ شیطان کا ایک طریقہ ہے، وہ جن لوگوں کو اپنے قریب پاتا ہے نا، انہیں اکساتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ دین کی طرف بڑھنے کے خوفناک نتائج لوگوں کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ دین سے ہٹ جائیں. یہ لوگ مخالفین کی قوت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں تاکہ ایمان والوں کے دلوں میں روب آ جائے، لیکن ہمیشہ ہی اس کا اثر الٹا دکھتا ہے. ایسی باتیں ایمان والوں کے حق میں فائدے والی ہوتی ہیں، ان کا یہ زندہ ہو جاتا ہے، مشکل حالات میں نے ان کا رب تنہا نہیں چھوڑے گا، یہ یقین ان کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جن لوگوں نے احسان کیا، خوبصورتی کے ساتھ کام کیا، محسن بنے، حسن کے ساتھ کام کیا، چل چلاؤ کا معاملہ نہیں کیا، اور اپنی ذات کے ساتھ اللہ سے ڈرتے بھی رہے، اللہ نے ان کے لیے بڑے اجر رکھے ہیں. کہاں؟ آخرت میں؟ نہیں، دنیا میں بھی. پہلا اجر تو ان کو کیا ملا؟ کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جب لوگوں نے ان سے کہا کہ بے شک لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، پس ان سے ڈرو. یہاں الذین صحابہ کرام ہے، قال لهم الناس ان سے کہا، الناس پہلا جو ہے یہ نعیم بن مسعود ہے، اور ان الناس قد جمعوا، بے شک جمع ہوئے ہیں لوگ، یہ ہے ابو سفیان اور اس کے لشکر کی طرف اشارہ. ضمائر ٹھیک ہوں گے تو بات انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، لہذا فخشوہم، بس ان سے ڈرو، خوف زدہ کیا. یہ وہی دھمکی ہے جو آج کے دور میں بھی دی جاتی ہے. کیا آج کے دور میں میڈیا کے ذریعے ایسی ہی خبریں نہیں پھیلائی جاتی؟ جنگوں کے غلط سٹیٹسٹکس نہیں بتائے جاتے؟ ایک ہی طرف کے نقصان کی خبریں نہیں عام ہوتی تاکہ لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں؟ چہرے بدل گئے، وقت بدل گیا، مینز بدل گئے، لیکن سوچ ایک ہی ہے، طریقہ ایک ہی ہے. انہوں نے بھی خریدنا چاہا مسلمانوں کے ایمان کو، توڑنا چاہا، ان کی وحدت کو پانا چاہا، لیکن ان کو جو پہلا اجر عظیم ملا وہ کیا تھا؟ فزادہم ایمانا، بس اس نے ان کو ایمان میں بڑھا دیا. کیونکہ کسی انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اس کا ایمان ہے، اللہ کو پا لینے کا احساس، معرفت کا احساس، اللہ کے لیے کٹنے مرنے کا احساس. انسان دل سے مطمئن ہو جائے اس بات پہ کہ میرا رب مجھے تنہا لکھے اپنے لیے. یہ دل، کیا میرا حوصلہ اتنا جوان ہوتا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے کہ ایمان کا پودا اگتا ہی مشکل زمین پہ. ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ایمان بڑھے، لیکن ایمان ہوتا کیا ہے اور کیسے بڑھتا ہے، اس پہ بات ہم کم کرتے ہیں. اس ایک آیت سے مفسرین نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ایمان کوئی جامد چیز نہیں ہے، سائلنٹ چیز نہیں ہے کہ پڑی بھی ہے تو پڑی بھی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کن بنیادوں پہ قائم ہوتا ہے، تبھی بڑھے گا نا. اب یہاں تصور میں رکھیں کہ ایمان ایک پودا ہے، اور سورت ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال بھی دے دی کہ الم تر کئی فدر اب اللہ مثلا کلمتن طیبتن، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ کلمے کی مثال دیتا ہے، کشجرۃن طیبہ، ایک پاکیزہ درخت جیسا. تو تصور میں آتا ہے نا کہ ایمان ایک پودا ہے یا ایک بنیاد ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کن بنیادوں پہ قائم ہے، تو نوٹ کیجئے گا چار بنیادیں ہیں ایمان کی، اگر اس میں سے ایک بھی گر گئی تو پوری کی پوری بلڈنگ چھتوں سمیت نیچے گرے گی. جتنا مرضی پھل لگاؤ، جتنی مرضی نیکیاں کر کر کے سجائی ہوں، واپس آ جائیں گی. کون سی؟ پہلی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں. پہلی بنیاد ایمان جن چیزوں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ہے اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. دوسری بنیاد، صرف وہی اس کل کائنات کا رب ہے. اللہم مالک الملک، یہ زبان کی نوک سے نہیں، عمل سے، زندگی کے اندر اپنے رویوں سے انسان ثابت کرے، اپنے دل میں اس پہ یقین رکھے کہ کل کائنات کا رب رب اللہ ہے. پھر وہ اپنی چیزوں کو رب کی چیزیں سمجھے گا، اپنی گاڑی کی چابی کو اللہ کی گاڑی کی چابی سمجھے گا، وہ اپنے گھر کے دروازے کو رب کے گھر کا دروازہ سمجھے گا. سوچ کا انداز ہی بدل جائے گا. سوچے ذرا اپنے لیے، کیا ہر چیز جو میرے پاس ہے میں اس کو رب کی چیز سمجھتی ہوں؟ جتنا یہ احساس اور شعور بڑھتا جائے گا نا، اتنا ہی آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا. تیسری بنیاد ہے، صرف وہی ایسا مالک اور مختار ہے جو اس کائنات میں اپنی پسند کے مطابق تبدیلیاں کر سکتا ہے. دوبارہ بولتی ہوں، صرف وہی ایسا مالک اور مختار ہے جو اس کائنات اپنی مشیت یعنی اپنی پسند کے مطابق تصرف یعنی تبدیلی کرتا ہے، یعنی مالک بھی ہے اور تبدیلیاں بھی کر سکتا ہے. بیمار کو اچھا کر دے، اجازت ہے اس کو. دولت مند کو غریب کر دے، اجازت ہے. ساری زندگی کے بھیکاری کو کروڑ پتی کر دے، اس کو پورا اختیار حاصل ہے. یعنی مالک بھی ہے اور تبدیلی بھی کر سکتا ہے. اور یہی فرق ہے ہماری اور رب کی ملکیت میں. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا مالک بنتا ہے تو تبدیلیاں بھی کر دیتا ہے. ہم مالک بنتے ہیں، ہماری اب ہم اپنی آنکھوں کے مالک ہیں، لیکن چینج نہیں کر سکتے، ان کا رنگ نہیں بدل سکتے، ان کو لمبا چھوٹا نہیں کر سکتے، گو کہ کوششیں بڑی کریں گے. کوئی اندھا ہے تو ہم اپنی خوشی سے اس کو یعنی اپنی کوشش سے اس کی بینائی ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اسی طرح چوتھی چیز، اور وہ کیا ہے؟ کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. یہ بنیادیں جتنی پختہ ہوں گی اتنا آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا. تو ایمان اللہ کی ذات کا ایک ہونا، اللہ کا مالک ہونا، تبدیلیاں کر دینے والا ہونا، یہ سمجھنا انسان کی زندگی میں گہرا اثر ڈالتا ہے. اب دیکھیے کہ یہاں تو باتیں ہو رہی ہیں میدان جنگ کی، دین کی قربانی ہے، اللہ کے دین کا دفاع ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں بلا کے لوگوں کے ایمان کو بڑھاتا ہے، اسی طرح انفرادی سطح پہ مشکلات لا کے آزمائشوں میں ڈال کے ایمان بڑھاتا ہے. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے اوپر کبھی غم نہیں آیا، لیکن ایک چیز ہر ایک سوچ سکتا ہے، اور وہ کیا؟ کہ غم پریشانی کے حالت میں میرے دل آپ کو چھوٹا سا ایک ٹیسٹ دوں گی، آپ خود بخود اپنے ایمان کا گراف چیک کریں گے، کیونکہ دنیا میں ٹیمپریچر چیک کرنا ہے تو تھرمامیٹر ہے، ہوا کا دباؤ دیکھنا ہے تو بیرومیٹر ہے نا، پیمانے لوگ چیک کرتے ہیں، ہیومیڈیٹی کتنی ہے اور دس اینڈ دیٹ. ایمان کو کہاں چیک کریں، کیونکہ خوف آ رہا ہے مجھے تو، کیا پتا میں اپنے آپ کو ایمان والی سمجھتی رہوں، میرے اندر ایمان ہو ہی نہ. کیا میرے اندر ایمان ہے اور کتنا ہے، اس کو میں کیسے چیک کروں گی؟ ہم اس کے کچھ طریقے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کی موجودگی انسان کے اندر اطمینان پیدا کرتی ہے، ایک عجیب قسم کی ٹرینکویلٹی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد، اللہ کی موجودگی کا احساس، اللہ کے مالک اور خالق اور رازق ہونے کا احساس انسان کو مطمئن کر دیتا ہے، انسان مطمئن رہتا ہے. دوسری چیز جو ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے اندر بھی ایمان کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے، کہ ایمان والا ظاہر پرست نہیں ہوتا، دور اندیش ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تبری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک اس میں تو نشانیاں ہیں متوسمین کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو چیزوں کو ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں، ہائے کیا ہوگا، ہائے بچے بڑے ہو گئے، ہائے کھانا نہیں، ہائے گھر نہیں، اوپر اوپر سے دیکھتے ہیں. ایسے لوگ ظاہر بین ہوتے ہیں، معاملات کی گہرائی کو نہیں جانتے، سطحی سوچ والے ہوتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو نادانیاں کرتے ہیں زندگی میں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے اوپر اپنے لیے گڑے کھودتے ہیں، تباہی کے سوا کچھ نہیں نکلتا. لیکن ایک دوسرا انسان ہے جو ظاہری سطح سے گزر کے گہرائی تک پہنچتا ہے، جو بظاہر نظر آنے والی چیزوں سے اس کے اندر چھپی ہوئی حقیقتوں کا پتہ لگاتا ہے، دورس پہلوؤں کو دیکھتا ہے. آپ کہہ لیں کہ شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتا مومن، لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے. ایسا شخص، اس کی شخصیت پھر ایسی ہوتی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، اس کو ڈیسیو بھی نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. کہ یہ تو ہم منہ سے ان کو کچھ بھی کہہ دیں اور دل میں کچھ بھی رکھیں، ایسا بندہ دل پہ دیکھ لیتا ہے. اس کی نگاہ ظاہری جملوں پہ نہیں ہوتی، دل کے اندر کیا جذبے مچل رہے ہیں اس پہ ہوتی ہے. اور یہی ہے اللہ کے نور سے دیکھنا، کیونکہ اللہ کی نگاہ ظاہر کو پار کر کے باطن کا احاطہ کرتی ہے. تو مومن کی دوسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ صاحب فراست ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ چیک مارک لگاتے جائیں اپنی شخصیت کے لیے، کیا میرے اندر فراست ہے؟ آپ کہیں کہ پتہ نہیں چلتا، نہیں، زندگی میں دیکھیے پیچھے کتنے لوگوں کے بارے میں آپ نے رائے لی لیکن وہ غلط نکلی، کتنے لوگوں کے ساتھ نے ہمدردی کی، بعد میں وہی آپ کو نقصان دے گئے. کیا اکثر ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں کسی پہ بہت ٹرسٹ کرتی ہوں اور بعد میں وہی میرے ٹرسٹ کو بریک کر دیتا ہے؟ میں نے کسی پہ اعتبار کیا، اس توڑ دیا، میں نے کسی پہ ٹرسٹ کر کے اس کو دل کی بات بتائی، اس نے سب کو بتا دی، میں نے کسی سے بزنس کیا، اس نے مجھے چیٹ کر دیا، میں نے کسی سے شادی کی، بعد میں پتہ چلا وہ اچھا انسان ہی نہ نکلا، میں نے کسی انسان کو جاب پہ ہائر کیا وہ اچھا نہ نکلا. ہر ایک چیک کرے اپنے آپ کو، کوئی غیب نہیں جانتا مومن، لیکن مومن کے اندر ایک ایسی سوچ آ جاتی ہے کہ اللہ اس کو دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جاتا. تیسری صفت اگر آپ اپنے اندر دیکھنا چاہیں کہ کیا فزادہم ایمانا والی کیفیت ہے، تو وہ کون سی ہوتی ہے؟ کہ سچا مومن، ایمان میں بڑھا ہوا مومن برائی کا جواب بھلائی سے دیتا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةَ وَلَا السَّيِّئَةَ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. اہل ایمان ہمیشہ مثبت رد عمل کا ثبوت دیتے ہیں، منفی رد عمل سے بچتے ہیں، نیگیٹو ریئیکشن نہیں کرتے. وہ لوگ ان سے کچھ بھی کریں، وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے بھی یہی کرنا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ رد عمل کی نفسیات میں مبتلا نہیں ہوتے، ٹیٹ فور ٹیٹ نہیں کہتے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، وہ باصول انسان ہوتے ہیں، برائی کے جواب میں بھی اچھی بات کرتے ہیں. امام ابن کثیر ایک نقل کرتے ہیں روایت عبداللہ بن عباس سے، کہتے ہیں کہ امر اللہ المؤمنین بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الاساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب انہیں غصہ آئے تو صبر اور برداشت سے کام لے، ان کے ساتھ جب کوئی شخص جہالت کرے تو بردباری کا طریقہ اختیار کرے، اور جب کوئی شخص برا سلوک کرے تو اسے معاف کر دے. بس یہ تین چیک مارک لگا لیجیے اپنے لیے، اگر یہ تین کام ہیں تو انشاءاللہ تعالی ایمان بڑھ رہا ہے دن بدن. اگلی وجہ، اگلی ایک اور پہچان ایمان کے بڑھنے کی کیا ہوتی ہے، کہ ایمان والے کی بات سیدھی ہو جاتی ہے، اسٹریٹ فارورڈ، لگی لپٹی نہیں کرتا، ایچ پیچ نہیں کرتا، توڑ پھوڑ نہیں کرتا، سیدھی سیدھی بات کرتا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت 70 اور 71 میں آتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، وہ تمہارے اعمال سدھار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کامیابی حاصل کی. تو قول سدید کیا ہے؟ ٹھیک بات کہنا، تیر کا نشانے پہ لگنا، وہی بات کہو جو صحیح ہو. بعض لوگ اتنی مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اتنی بٹرنگ کرتے ہیں کہ اصل بات ہی کھو جاتی ہے ادھر ادھر، اس کی بات ہٹی بھی نہیں ہوتی، سیدھی بات کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی، ابو داؤد ترمذی اور احمد کی روایت ہے. اے اللہ ہدایت دے، آپ بھی مانگیے اپنے لیے، اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے. اللہم اہدی قلبی، اب یہاں اگر آپ نے قلبی کو قلبی کہا تو آپ کی بجائے آپ کے کتے کو ہدایت مل جائے گی، کاف اور قاف کا فرق ہے. اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے، وسدد لسانی میری زبان کو سیدھا کر دے، کیونکہ کلام جو غیر سدید ہوتا ہے نا وہ حقیقت سے ہٹ جاتا ہے. اسی طرح ایک چوتھی چیز ایمان والے کی حالت، اور وہ کیا ہے، کہ وہ انپریڈکٹیبل نہیں ہوتا، پریڈکٹیبل کریکٹر ہوتا ہے. لوگ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جی موڈی ہے، پتہ نہیں جب آپ کا واسطہ پڑے گا تو اس وقت ان کا موڈ کیسا ہوگا. اس کے بارے میں ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لوگوں کی مجلس کے پاس کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تم کو تمہارے اچھے اور تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگ خاموش رہے. آپ نے تین بار یہی سوال دہرایا. اس کے بعد ایک شخص نے کہا، کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہم کو ہمارے اچھے اور ہمارے برے شخص کے بارے میں ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا، تم میں سے اچھا شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جائے اور جس کے شر سے لوگ مطمئن ہوں. ترمذی کی روایت ہے یہ. کیا پتا چلا؟ کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جب کسی کا اس سے واسطہ پڑے تو دوسرے کو میٹھا بول ملے، نفع بخش ثابت ہو، دوسرے کو خوشی کا تحفہ دے، انصاف کا معاملہ کرے، باصول ہو، با کردار ہو. اور اگر کسی کے بارے میں آپ کو یقین ہے تو معاملہ جو ہے پھر بدل جائے گا. ہم سب اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح فزادہم ایمانا، ایمان کی کے بڑھنے کا اندازہ انسان کی ایک اور حالت سے بھی ہوتا ہے، ایک اور رویے سے بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مطمئن ہو جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں، پھر اس کی زبان دوسروں کو تکلیف نہیں دیتی اور اس کے ہاتھ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے. اس کے بارے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس کا بلکہ حصہ ہے، کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے پاس بیٹھ گیا، پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، سب سے افضل مسلم کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں. پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول، سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس شخص کی ہجرت جو برائیوں کو چھوڑ دے. چیک کر لیتے ہیں اپنے اندر، ہے یہ چیزیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہوتا ہے، اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں اپنے اندر. میرے سامنے ایک لمبی لسٹ ہے جو ایک ایمان والے کے رویوں میں چھلکنی چاہیے. ہر وقت اس کے اندر ایک ایسا معاملہ ہو کہ جس سے پتہ چلے کہ فزادہم ایمانا، ایمان کا گراف بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. ہر وقت ہم اپنے جسم کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، ریڈ سیل بڑھ رہے ہیں، وائٹ سیل کم ہو رہے ہیں، فیٹ کم ہو رہی ہے، بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے، شوگر کم ہو رہی ہے، اور دس اینڈ دیٹ. ان ساری فکروں سے آزاد ہو کے ایک غم لگا لے اپنے آپ کو کہ اللہ میرا ایمان بڑھا دے، اللہ میرے ایمان کے اندر اضافہ کر دے، کیونکہ اس ایمان کے اضافے سے آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت تو ملے گی ہی انشاء اللہ تعالی، لیکن آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ سارے وعدے آپ کے حق میں بھی پورے کر لے گا کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل. پھر اللہ کی نعمتیں لے کے انسان پلٹتا ہے، اللہ کا فضل اس کے شامل حال ہو جاتا ہے، کوئی سو کوئی ہوتی نہیں، اور سب سے بڑھ کے رب راضی ہو جاتا ہے، اس کا فضل انسان پہ ہونے لگتا ہے. میں جب عنایتوں کو پڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہاں بات ہے غزوہ احد کے تناظر میں کہ من بعد ما اصابہم القرح، ان کو زخم پڑے تھے. اسی طرح ذاتی زندگی میں بھی زخم پڑ سکتے ہیں، کسی انسان کے ساتھ کوئی مشکل صورت پیش آ سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. ان حادثوں سے نکلنے کے بعد ایک لازمی نتیجہ جو سامنے آنا چاہیے وہ کیا ہو؟ فزادہم ایمانا. آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، پیچھے پلٹ کے دیکھیں، اپنے کبھی کوئی چوٹ پڑی ہو، کوئی تکلیف، کوئی بچھڑ گیا، کوئی خلاف توقع معاملہ ہوا، کیا اس کے بعد آپ کا دل نہ بدلا؟ بچے کی بیماری کے بعد ماں کے دل کے اندر جو اللہ کی محبت آتی ہے وہ پہلے نہیں ہوتی. کسی الزام کے لگنے کے بعد جو انسان کی زبان پہ بات آتی ہے وہ پہلے نہیں ہوتی. یہ ہے انعام مصیبتوں کا، مشکلات کا. ہم پہ جو آزمائشیں آتی ہیں وہ کوئی ظلم نہیں ہوتی، وہ ہمارے لیے ایک انعام ہوتا ہے کہ اپنا ایمان بڑھا لو. دنیا میں بھی آپ دیکھیے لت بڑھانے کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں نا، اپنا گولڈ بڑھانے کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، مادی چیزوں کو پانے کے لیے مشکلات میں پڑتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ایمان جیسی پیاری اور خوبصورت چیز کو بڑھانے کے لیے کسی بیماری میں ڈال دے، کسی پریشانی میں ڈال دے، کسی دکھ میں ڈال دے، کسی ظالم انسان کو آپ کے اوپر مسلط کر دے، کسی دکھ دینے والے کو توفیق دے دے کہ وہ آپ کو دکھ دیتا رہے، تو کیا گھاٹے کا سودا ہے، نقصان کا سودا ہے؟ آپ تو تنہائیوں میں مسکرائیں گے، اس نے میرا سب کچھ لے لیا لیکن مجھے ایمان دے دیا، مجھے میرے رب کا قرب دے دیا، بچھڑے ہوئے رب سے ملا دیا، میں تو اس کو بھولی بھی تھی، اس نے مجھے میرا رب یاد دلا دیا. یقین کریں اگر آپ نے اس سوچ سے ان چیزوں کو دیکھا تو آپ کو دشمنوں سے محبت ہو جائے گی، غم دینے والے آپ کو خوشیاں دینے والوں سے زیادہ پیارے ہو جائیں گے، ستانے والے، ناز دیکھنے والے، نخرے اٹھانے زیادہ پیارے ہوں گے. کیونکہ عموماً دنیا کی محبتیں اور نازکیاں اور دنیا میں لاڈ دیکھنے والے ہمیں رب سے دور کر دیتے ہیں. جب نعمتیں زیادہ آتی ہیں، آسائشیں زیادہ آتی ہیں تو ہم رب سے دور ہوتے ہیں، لیکن مشکلیں انسان کو رب کے قریب کرتی ہیں. مفسرین نے اس پہ بہت پیاری باتیں لکھی ہیں، حدیثوں میں ابواب بندھے ہوئے اس بات پہ کہ ایمان اور مشکل کا گہرا تعلق ہے. جتنا ایمان زیادہ ہوگا نا اتنی بڑی مشکل آئے گی. یہ ریورس ایکشن ہے، بڑی مشکل آتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے تو بظاہر بڑی بڑی مشکلیں لگتی ہیں، لیکن یقین کرے وہ مشکلیں چبھتی نہیں. پھر انسان کیوں مسکراتا ہے؟ بی بی سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں تھی؟ ابو سفیان، ابو جہل نے جان تو لے لی، ایمان نہیں لے سکا، اطمینان قلب نہیں لے سکا. پھر انسان سب کچھ لٹا کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں اپنی جان بچا کے آ گیا، تو پکار کیا ملتی ہے؟ قدر بحل بئی، تم نے نفع کا سودا کیا. پھر انسان من پسند چیزوں کو رب کے راستے میں دے کے بھی مطمئن ہوتا ہے، پھر یہ غم بڑھے گا. پھر غم یہ ہوتا ہے کہ میرا قبول کر لیا، رکھ لیا جائے گا میرا یہ تحفہ. پھر انسان پکارتا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو قبول کر لے. پھر زبان پہ کلمہ آتا ہے وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس کلمے کی بھی کرامتیں دیکھیے کہ یہ بندے کو سب سے بے نیاز کر دیتا ہے. انسان کو پھر کسی اور کی پرواہ ہی نہیں رہتی، فکر ہی نہیں لگتا. توکل کیا ہے؟ سب سے اٹھ کے نگاہیں رب پہ لگ جائیں، نگاہوں کا رب کی طرف لگنا یہ توکل ہے. سارے سہارے توڑ کے ایک رب کے سہارے پہ جینا یہ توکل ہے. یہ آ گیا نا تو آپ بادشاہ ہو جائیں گے، پھر آپ کے خزانوں پہ آپ کی نگاہ ہوگی. میرا مالک اتنا اتنے خزانوں والا ہے، مجھے کیا کمی؟ میرا مالک اتنا زبردست ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہی چیز ہے کہ پھر ایمان والے کو مضبوط کر دیتی ہے. بعض دفعہ لوگ اس کو متکبر سمجھنے لگتے ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں، دیکھو کتنے بڑے بڑے بول بولتا ہے. لیکن ایمان والا وہ بول اپنی کمزوریوں پہ نہیں بولتا، اپنے پیارے مالک کے خزانوں پہ، اس کی قدرتوں پہ یقین رکھ کے بولتا ہے. پھر ڈھیلی ڈھالی باتیں نہیں کرتا، اچھا دیکھتے ہیں ہو گیا ٹھیک بیمار، اچھا امید تو کوئی نہیں، چلو کرو دعا. نہیں، فزادہم ایمانا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اتنی جرت سے اللہ کا نام لیتا ہے پھر بندہ کہ دشمن کے ہاتھ سے تلواریں گرنے لگتی ہیں، آنکھوں میں آنکھیں کو ڈال ہی نہیں سکتا. صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈلتے وقت پڑھا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب کافروں کے ٹڈی دل لشکر سے لوگوں نے آپ کو خوف زدہ کرنا چاہا، اس وقت پڑھا. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے یہ آخری کلمہ تھا جو خلیل علیہ السلام کی زبان سے آگ میں پڑتے وقت نکلا تھا، یعنی حضرت ابراہیم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے لشکروں کی خبر دی گئی تو آپ نے یہی کلمہ پڑھا. بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری کے ماتحت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر روانہ کیا اور راستے میں قبیلہ خزایہ کہ ایک عربی نے یہ خبر سنائی تو آپ نے یہ پڑھا تھا. ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب تم پر کوئی بہت بڑا کام آ پڑے تو تم حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ پڑھو. روایت میں ہے کہ دو شخصوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تو جس کے خلاف فیصلہ صادر ہوا اس نے یہی کلمہ پڑھا. آپ نے اسے واپس بلا کر فرمایا بزدلی اور سستی پر اللہ کی ملامت ہوتی ہے, دانائی دور اندیشی اور عقل مندی کیا کرو, پھر کسی کام میں پھنس جاؤ تو یہی پڑھ لو. مطلب یہ ہے کہ صرف یہ کہہ کے کام عمل سے رکنا صحیح نہیں, کام کرو کوشش کرو پھر نتیجے اللہ پہ چھوڑ دو. بعض لوگ توکل کا مطلب کیا کہتے ہیں, گھر پہ بیٹھے بستر توڑتے رہو اور کام اللہ پہ چھوڑ دو. ایسا نہیں ہوتا, سستی اللہ کو نہیں پسند, دانائی چاہیے عقل مندی چاہیے. مسند کی ایک اور حدیث میں ہے آپ نے فرمایا میں کس طرح بے فکر اور فارغ ہو کر آرام پاؤں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے کیسے چین آئے حالانکہ صاحب سور نے یعنی اسرافیل فرشتے نے سور منہ میں لے رکھا ہے اور پیشانی جھکائے حکم خداوندی کا منتظر ہے کہ کب حکم ہو اور وہ سور پھونک دے, یعنی قیامت آ جائے. یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے کیسے چین آئے کہ سور اتنا قریب ہے کہ منہ کو لگائے بیٹھے ہیں ہم اسرافیل, بس حکم آئے گا اور وہ پھونک دیں گے تو مجھے کیسے چین آئے. صحابہ کرام یہ سن کے ڈر گئے, کہنے لگے اللہ کے نبی پھر ہم کیا پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ توکلنا, ہم کو اللہ کافی ہے, وہ بہترین کارساز ہے اور اسی پہ ہم توکل کرتے ہیں. اور یہی ہے وہ کلمہ جو ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا. ایک موقع پہ حضرت زینب نے فخر سے فرمایا میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا, کیونکہ ان کا نکاح آسمان پہ ہوا تھا, اور تمہارے نکاح تو ولی وارثوں نے کیے ہیں. اس بات کو سن کے حضرت عائشہ کہنے لگی میری برات اور پاکیزگی کی آیت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے کلام میں نازل فرمائی. حضرت زینب اسے مان گئی اور پوچھا بتاؤ تم نے صفوان بن معطل کی سواری پر سوار ہوتے ہوئے کیا پڑھا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل. یہ سن کر ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا تم نے ایمان والوں کا کلمہ کہا تھا. آپ کیا کہتے ہیں اپنی مشکلوں میں بتائیے. قرآن پڑھتے ہوئے تو ہم بھی کہتے ہیں, دعاؤں کی کتاب ہاتھ میں تو بھی ہم کہتے ہیں, لاشعوری میں کیا کہتے ہیں؟ کو یاد آتا ہے مشکلوں میں, ہائے ماں ہوتی تو یہ کرتی, باپ ہوتا تو سر پہ ہاتھ رکھتا, کوئی بھائی ہوتا تو سہارا بنتا. یہ سارے سہارے توڑ کے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب سے جڑ جائیں پھر یہ ٹھنڈک ملے گی کہ فن قلبو بھی نعمت من اللہ, اللہ کی نعمت سے لوٹے. تاکہ اللہ کی نعمت کیا تھی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نعمت تو یہ تھی کہ وہ سلامت رہے, یعنی جنگ نہیں ہوئی, اور آگے لم یمسس خمسو وتبو رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم, کہتے ہیں اور فضل یہ تھا کہ اللہ تعالی نے تاجروں کا ایک قافلہ بھیج دیا اور اللہ کے نبی نے ان سے مال خریدا جس سے بہت نفع ہوا, پر آپ نے سارے منافع یعنی پروفٹ کو سب ساتھیوں میں تقسیم کر دیا. امام مجاہد فرماتے ہیں ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب وعدے کی جگہ بدر ہے, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. چنانچہ وہاں پہنچے تو یہ ڈرپوک آیا ہی نہیں. وہاں بازار کا دن تھا, مال خرید لیا, جو نفے سے بکا اسی کا نام غزوہ بدر الصغرا پڑا. تو آپ کو بھی یہ سب مل سکتا ہے انشاء اللہ تعالی. گھبرانا نہیں, خوف زدہ نہیں ہونا, یقین رکھنا ہے اس بات پہ کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ, یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تم کو. یہاں شیطان کس کو کہا گیا؟ نعیم بن مسعود اور ابو سفیان کے ساتھی. یہ باتیں کرتا ہے, بتاتا ہے تاکہ غلط کام کرو اور تمہاری طرف, تم میری طرف آؤ. فلا تخافوهم, پس ان سے نہ تم ڈرو. وخافونی ان کنتم مؤمنین, اور مجھ سے ہی ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈرائیں گے, تم ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ جس کا سہارا اللہ کی ذات ہو, جس کا توکل رب کے اوپر ہو, کیا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے شیطان کو کچھ جذبہ دیں گے, کچھ حوصلہ دیں گے؟ ممکن ہی نہیں, ناممکن ہے. اسی لیے فرمایا کہ تم ان سے نہ ڈرو. یہاں لفظ یخوفو کا آیا ہے تو اس پہ بھی بات کریں گے تھوڑی سی, کہ انسان کے ایمان کے دو دشمن ہوتے ہیں, ایک خوف اور ایک حزن. خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور حزن کا تعلق ماضی سے ہے. ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس کے بارے میں ہم کڑتے رہتے ہیں, جلتے رہتے ہیں تو کام نہیں کر پاتے, بیماریاں لگ جاتی ہیں. اور دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ ہم آنے والے وقت کے اندیشوں میں جیتے ہیں اور اس لیے کام نہیں کرتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوف نہ کھاؤ. اس ایک آیت میں 3 دفعہ خوف کا لفظ آیا ہے. دیکھیے اب, یخوفو, تخافو اور خافونی. تو معلوم ہونا چاہیے کہ خوف کی حقیقت کیا ہے. ویسے تو خوف بہت قسم کا ہوتا ہے, لیکن اس وقت جو آپ کے فائدے کے لیے آپ کے سامنے رکھوں گی تو عموماً خوف کی 3 بڑی قسمیں ہوتی ہیں. خوف العبادہ, عبادت کا خوف, خوف الطبعی, نیچرل فیئر, اور تیسرا ہوتا ہے خوف الجبنہ, بزدلی کا خوف. پہلا خوف خوف العبادہ, ورشپ کا خوف. اس میں کسان غیر مرئی طاقتوں سے ڈرتا ہے, شیطانوں سے ڈرنا, جنوں سے ڈرنا, پریوں سے ڈرنا, مرے ہوئے لوگوں کی روحوں سے ڈرنا, پیروں کا ڈر, بتوں کی مار پڑ جائے گی, فلاں کی بد دعا لگ جائے گی, ایسا خوف ہوتا ہے نا دل میں, یہ منع ہے. اس خوف کی قطعاً اجازت نہیں ہے اسلام میں. کوئی زندہ یا مردہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ نہ چاہے. دوسرا خوف ہے خوف طبعی. یہ کون سا ہوتا ہے؟ جب نقصان دہ چیز سامنے آ جائے تو اس سے ڈرنا. مثلاً کاکروچ آ گیا, چھپکلی آ گئی, سانپ آ گیا, خوف آتا ہے نا. آگ لگی ہے تو خوف آئے گا. یہ قابل ملامت نہیں ہے. اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ دفاع کرو. ڈرے ہو لیکن اپنے آپ کو ہٹاؤ وہاں سے. ان سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا, کہ آؤ تم آگ مجھے جلاؤ میں تمہیں جلاؤں گا, سانپ تم مجھے ڈسو میں تمہیں ڈسوں گا, بچھو تم مجھے کاٹو میں تمہیں کاٹوں گا. نہیں, ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے, اس کو ہٹانا ہے اپنے راستے سے. تیسرا خوف ہوتا ہے بزدلی کا خوف. یعنی بزدلی کے ڈر سے نیکی کی بات آگے نہ کرنا, لوگ کیا کہیں گے. اور اصل میں یہی ہے لوگوں کا خوف, اور اسی کا نام دوسرا آپ لکھ لیں, پیئر پریشر. لوگ کیا کہیں گے, میری میرا معیار کم ہو جائے گا, میرا سٹیٹس کم ہو جائے گا, لوگ مجھے باتیں کریں گے. اس سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے. اگر انسان ایسے کام کرتا ہے تو پریشانی رہے گا. اس لیے اللہ تعالی نکالتا ہے کہ نکلو ان خوفوں سے. فلا تخافوهم و وخافوني ان كنتم مؤمنين. اللہ تعالیٰ بے خوف کرنے کا نسخہ دے رہے ہیں، اور وہ کیا، سب کا ڈر دل سے نکال دو اور مجھ سے ڈر جاؤ، اس لیے کہ لوگوں سے ڈرنے والے ڈر ڈر کے مرتے ہیں اور مر مر کے جیتے ہیں. مزریبل زندگی ہے، مسلسل بے چینی. جتنا لوگوں کا ڈر زیادہ ہوگا، اللہ کا ڈر کم کیجیے کہ اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اور جتنا اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا تو لوگوں کا خوف خود بخود نکل جائے گا. ہم جتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں گے، اتنی ہی بات ہوگی. پھر یہاں ایک اور بات اس موضوع سے کہہ دوں کہ اگر اندر تھوڑا سا ایمان ہوگا نا تو پھر بڑھے گا، لیکن اگر اندر ایمان ہے ہی نہیں تو بڑھے گا کہاں؟ جیسے بیج ڈال دیں، چھوٹا سا پودا ہو تو تبھی بڑا ہوگا نا. اور کوئی کہ میرا پودا بڑا ہی نہیں ہو رہا، میرا پودا بڑا ہی نہیں ہو رہا، کیوں بھائی، کدھر ہے، لگایا ہی نہیں ابھی، تو نہیں بنے گا نا. اندر ایمان ہونا لازم ہے، دل کے اندر تصدیقم بالقلب، جب یہ کیفیت آتی ہے نا پھر ایمان بڑھتا ہے. جیسے کنواں ہے نا، اس میں پانی ہے، اب جتنا پانی نکالتے جاتے ہیں نا اتنا پانی بڑھتا جاتا ہے. آپ اس زمین سے پانی نکالتے ہیں، آپ سوچتے ہیں ختم ہو گیا، چند گھنٹے بعد جا کے دیکھیں گے نا پھر اس سوراخوں سے پانی نکل آیا ہوگا. اسی طرح ایمان کا پانی جتنا باہر نکالیں گے اتنا نکلے گا. اظہار مانگتا ہے، ایمان کا اظہار کریں، آپ کا ایمان بڑھے گا. جرت پیدا کریں، کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان دکھوں گا، اسلام کو سامنے رکھنا ہے، مجھے اسلامی شاعر کو زندہ کرنا ہے. آپ کے اندر جرت آتی جائے گی، حوصلہ بڑھتا جائے گا. لیکن ایک دفعہ بند کر دیں اظہار، بند کر دیں کنویں کے وہ سوراخ جہاں سے پانی آتا تھا. کھڑا پانی سڑاند پیدا کرتا ہے، بدبو آنے لگے گی. اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کا ایمان بڑھ جائے، تو آپ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے جرت دے دے. کے اوپر جب بھی کوئی حالات آتے ہیں تو لوگ ڈراتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کیا جاتا ہے. ایسے وقتوں میں عنایتوں کی ضرورت ہے. اندر ایمان ہے، اس کا اظہار کیجئے، کوئی کچھ نہیں کرے گا. اور سچا ایمان جہاں ہوتا ہے نا وہاں کوئی مقابلے پر ٹھہر ہی نہیں سکتا. کیا ابو سفیان اور ابو جہل چھوٹے کافر تھے، سردار تھے، ان لیڈ تھے، تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس اس وقت، لیکن ایمان تھا نا. ایمان کی طاقت اسلحے اور میزائلوں کی طاقت سے بڑی ہوتی ہے. کہ جلتی ہوئی آگ میں آپ گیلی لکڑی بھی ڈال دیں نا تو وہ اس کو بھی سکھا کے جلا لیتی ہے. اسی طرح ایمان تھوڑا بہت بھی ہو لیکن انسان ٹوٹا پھوٹا عمل بھی کرتا ہے نا تو وہ بھی کھرا ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی. ایمان کی غذا انسان کو اللہ کے راستے مٹنے کا موقع دیتی ہے. صحت مند آدمی ہوتا ہے نا تو اس کو کھانا دیتے ہیں تو وہ اس کو مزید قوت ملتی ہے، اور بیمار کو وہی کھانا دیں تو بیمار ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ایمانی طور پہ ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو بزدلی آتی ہے، اور جب ایمانی طور پہ صحت مند ہوں گے تو آپ کے اندر طاقت آئے گی. اور حسبن اللہ کو اپنی عادت بنانا ہے. آپ نے فرمایا، شداد بن اوس کی روایت ہے کہ حسبن اللہ نعم الوکیل، ہر خائف کے لیے پناہ ہے، یعنی جس کو خوف آ رہا ہے وہ اس سے پڑھے. تبرانی کی روایت ہے، جب کسی خوف کے وقت اس کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے. تو اپنے لیے اچھی سی دعا کر لیں پھر کہ اللہ چن لے، ہمیں ایسا بنا لے کہ جو ڈرنے کے موقع پہ ڈرے نا، جن کو اپنی ذات سے زیادہ اپنے رب کی بات پہ یقین ہو، اور پھر ہی بات بنے گی. آج بھی مسلمان فن قلبو بنعمت من اللہ و فضل کی خوشخبری پا سکتے ہیں، عافیت، سلامتی، عزت مل سکتی ہے، بغیر جنگوں کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جتوا سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ استجابوا للہ والرسول. سورۃ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیونکہ لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو قبول کر لو کیونکہ اس میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں زندگی ہے، اسی سے ہی بچیں گے. اجتماعی طور پہ مشکل حالات ہیں تو قبول کر لیں، انفرادی طور پہ تقدیر میں ایسے فیصلے لکھے ہوئے ہیں جو پسند نہیں، قبول کر لیں. جتنی خوشی سے قبول کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا اور شیطان کے سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے. چھوٹی سی بات، آیت 175 کے ناطے سے یہ جو لفظ ہے انما ذالکم الشیطان، اب یہ لفظ ذالکم آپ کے لیے تھوڑا سا نیا ہے. جب ایک واقعہ ہو اور خطاب جماعت سے ہو تو پھر ذالکم آتا ہے. چھوٹی سی بات ہے، بس یاد رہے گی تو ٹھیک ہے، نہیں رہے گی تو کوئی بات نہیں. چلیے تلاوت ایک دفعہ سنیں گے ان آیتوں کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.